السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سالنا السلام تمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى أم لي بخير نبويته أم باي أم جتوليا kutukumbusha na kutueleza yale ambayo ni muhimu kwetu sisi na wajibu kuyafahamu, bali kuwazungumzia makafiri mfano wa Mashia na wengineo katika kufaru ni jihadi. Aliuliza al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi kuhusiana na mtu ambaye anasali, anafunga, afanya ibada zake, na mtu mwingine ambaye kazi yake ni kuwazungumzia watu waovu, makafiri ambao wamelivaa vazi la kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwasema vibaya na kuwachukia. Sawasawa ni Mashia au mfano wao kama Maibadhi na wengineo. Al-Imam Ahmad akauliza ni nani bora kati ya hawa. Al-Imam akawajibu kwamba huyo anayesali na anayefanya ibada zake, huyu anafanya ibada zake kwa ajili yake yeye mwenyewe, la yataad, hazivuki zile ibada kwamba atanufaika mwingine. Ama huyu anayefanya kazi ya kuwazindua watu kunako mabaya ya hawa ambao lengo lao ni kuiondosha dini na hawatoweza, huyu anafanya ibada ambayo anufaika yeye mwenyewe, lakini pia wanufaika wengi katika Uislamu kupitia ibada hii ya kuwabainisha makafiri mfano wa hawa na waovu wengine. Kwa shekhe, Allah tabaraka wa taala mlipe kwa uzinduzi wake huu. Jana walilahi alhamdu wal minna kulikuwa na mada hii, waliohudhuria nadhani walipata walichokipata, na Allah tabaraka wa taala awalipe kheri pia wale waliotutangulia kuna kuhili. Na katika aya aliyoisoma akhuna hafidhana Allah wa iyahu, Allah tabaraka wa taala alisema Muhammadun rasulullah walladhina amanu ma'ahu ashidda'un 'ala al-kuffar ruhama'un bainahum. Pia katika kazi hii ambayo sisi kama ndugu zenu Waislamu wanafunzi tunaoisoma dini hii na kuifikisha ndani ya hii aya, tunaitumia sisi, na ndio maana tuko hapa. Tunatumia kuonesha namna gani tunavyowachukia hawa makafiri wa Kishia, kama mitume masahaba walivyokuwa ni wakali zaidi kwa makafiri. Pia ukali wetu tunaoonesha katika kuwabainisha hawa ambao wamejiingiza katika jina la Uislamu kwa lengo la kubomoa Uislamu, kama ilivyofasiriwa maana ya zindiq, ambao ndo hali yao walioko nayo. Lakini pia sisi tunafanya hivi kwa kuhurumiana, tunahurumiana kwa sababu tulisoma tukagundua kwamba hawa watu si wazuri kwetu sisi kama Waislamu. Huruma yetu ikatupelekea tufike katika msikiti huu na mingineyo. Yule ambaye atakubali kutusikiliza fabihi wa neema, na yule pia ambaye hatakuwa tayari kutusikiliza pia, Allah tabaraka wa taala muongoze. Sababu haya tunayoyazungumza ni mambo ambayo man takhallala fihi zalla ila an-nar. Ni masala ambayo atakaye patwa na dosari katika hili, akawa ni mwenye kuwachukia masahaba, akawa ni mwenye kuwapiga vita, au akawa ni mwenye kuwasaidia wanaopiga vita au wanaowachukia, kuteleza kwake huku hakumuachi isipokuwa akifa katika hali hiyo ni motoni. Kwa huruma yetu, kama sifa ya Uislamu ni sisi tuhurumiane, ndio imetufikisha hapa na ndio inatufikisha katika misikiti mingine. Ama kunako aliyozungumza shekhe, walillahi alhamdu wal minna fanadhiru fi nususi alkitabi was sunna yudriku biwuduhin wa jala'in alfadl al'azim walmanzilat al'aliyata walmakana samia allati nala ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mwenye kutazama katika Qur'an na sunna, mtazamo wa kielimu, aliyesoma akawa na mtazamo ambao unaendana na Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, basi mtu huyo atapata kufahamu kwa wazi kabisa ubora na fadhila na daraja za juu, lakini pia na sehemu zilizokuwa nzuri walizoandaliwa masahaba mtume wa Allah tabaraka wa taala, manzila ambazo walizipata masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama yakulu ulama, ulaika alladhina ikhtarahum Allah wastafahum li suhbati nabiyhi, kwamba hao masahaba hao wanaotukanwa ndio ambao Allah tabaraka wa taala aliwateua wao katika wanadamu. Akawateua hao masahaba kwa lengo la kusuhubiana na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Aliowateua ni Allah tabaraka wa taala. Qala wa ikhtassahum bi hadhihi as-suhba al-'azima, akawa Allah tabaraka wa taala amewahusisha na usuhuba huu uliokuwa mkubwa. Faqamu bi nusrati dinihi ay bi nusrati dinillahi jalla wa ala, kwa usuhuba huu wakawa wamesimama vilivyo kwa kuisoma Qur'ani na kwa kuangalia maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, wakawa ni wenye kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. masahaba hao hao. Usuhuba huu ni usuhuba ambao Allah tabaraka wa taala yeye ndiye amewateua. Madha yakuluna kufaru shia, mashia waseme hivi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alitiwa mtihani, alitiwa mtihani kwa kusuhubiana na watu ambao baada yake irtaddu an dini Allah jalla wa ala. Hawa ambao aya ahadi zinaonesha kwamba aliyewateua kusuhubiana na Mtume ni Allah mwenyewe, hao hao walioteuliwa na Allah, hawa waliolivaa vazi la kuwatukana hawa masahaba kwa lengo la kuiondosha dini, basi wao wakasema kwamba Allah tabaraka wa taala alimtia mtihani Mtume kwa kuwapatia watu wasuhubiane naye ambao baada ya kufa kwake yeye walilitadi wakatoka katika dini ya Allah. Hawa masahaba fadhila zao zafahamika katika Qur'an, lakini pia katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ambazo nadhani walillahi alhamdu wal minna jana zimezungumziwa na zikafahamika, kama vile ambavyo hatustaajabu wala hatushangai kusikia kwamba wao hawa makafiri wa Kishia wanasema kuwa Allah alimpa mtihani Mtume kusubiana na watu hawa waliolitaka. Hatushangai. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu ambao wamethibitisha annahum la yu'minuna billahi rabba wala bil islam dinan wala bi Muhammad rasula sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sasa waliothibitisha kuwa hawamwamini Allah, wakathibitisha kuwa hawaamini kuwa Uislamu huu ndio dini ya sawa, wakathibitisha kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si mtume wa Allah, tunashangaa nini kusikia wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Hatushangai. Kwa sifa yao hii walioivaa kwa wao ni jambo ambalo lafahamika na ni jambo ambalo qarraruhu fi kutubihim wa alaihim la'inullah. Kwa utangulizi huu tuingie katika mada yetu ambayo ipo katika anwani ifuatayo: aqidatuhum ay aqidatu shia fi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Aqida waliokonayo hawa mashia arrawafid dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tumeteua mlango wa masahaba kwa sababu atakapozungumza sahaba kwa ubaya, wewe unayemfuata pia waingia mle ndani. Haya ndio mambo ambayo watu hawafahamu sana, na ndio maana yawezekana wakisikia tunamzungumzia Shia maneno yake dhidi ya masahaba yawezekana asione uzito. Lakini lau ukaenda ukamwambia bana, nimemsikia kafiri fulani wa Kishia akisema kwamba wewe ni hanifu, madha yajri baini wa banahu, yani kitakachotokea baina yake yeye msemaji na mfikishaji wa habari, itakuwa kuna salama? Lakini haya maneno Hawa mashia wayazungumza na yapo katika vitabu vyao. Ambao ukiwaambia watu jamani leo tunakuja kubainisha akida yao chafu dhidi ya maswahaba. Anaona maswahaba waishakufa. Si kweli. Wamekufa ndiyo, lakini ujui kwamba anapozungumziwa sahaba ndio unazungumziwa wewe. Kwani wa Uislamu ulioubeba umetoa wapi? Huko kusali rak'a 4 salatu al-Isha. Kusali hivi vipindi vitano umetoa wapi wewe? Ikiwa hao waliokuletea dini wanapozungumza vibaya wanatafuta watu wa kuweza kuwatetea na kuwaweka sawa, wana ni kitu cha kawaida tu, bali wawakimbia. Hii ni hatari na ni jambo ambalo tutatakiwa kujirejea sisi kama Waislamu. Na hii mada pia, akida zao kwa masahaba, ni mada ambayo ina vipengele vingi sana. Na sababu akida zao kuhusu masahaba, wanaitakidi kwa masahaba udhidi ya masahaba mambo mengi sana. Lakini leo tutazungumzia sehemu mbili tu. Akidatuhum fi takfiri sahaba, akida yao dhidi ya kuwakufurisha masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na muda kama utakuwepo pia tutaangalia sehemu ya namna wanavyojikurubisha kwa Mola wao kupitia ibada yao ya kuwatukana masahaba na kuwalaani. Ama ma yaatakiduhu shia au rafida min kufri sahabati waridatihim la yuksihi kitabun wala kutubun. Ama kuhusiana na akida ya shia katika swala zima la kumkufurisha sahaba, akida zao kuna kuhili, ukiamua kuandika yale maneno yao hayawezi yakatosha katika kitabu kimoja wala vitabu. Na ndio maana tunachukua sehemu kwa ajili ya kubainisha yale mambo ambayo ni hatari, pia kuwahamasisha watu waelekee katika marakizi zinazofundisha dini. Kwa nini? Kwa sababu Shia almaluna yeye huwa ana ngazi mbili za kuweza kukutoa wewe katika dini ya Uislamu na kukuingiza katika dini ya Kishia. Ngazi ya kwanza anaitumia ni elimu yako ya dini yako. Akikuta katika dini haufahamu chochote, tayari kaishapata ngazi ya kukutoa wewe katika dini yako na kukuingiza katika dini yao ya kikafiri. Ama kama utakuwa na sehemu katika elimu yako, umesoma masahaba, wajua hadhi yao, manzila yao, hadhi yao, namna ambavyo Allah tabaraka wa taala wasifu, namna ambavyo Allah tabaraka wa taala kawajalia wao ni mizani ambayo sisi tunatakiwa tupitie kwao, basi wakikukuta una sehemu kama hiyo unaifahamu, wanakuangalia katika ngazi nyingine ya umaskini. Ikiwa umewashinda kielimu, basi ule umaskini wako pengine waweza kukupelekea wewe ukawa ni mwenye kuiuza dini yako kwa thamani iliyokuwa ndogo, na hawa watashuhudia ni wengi. Kwa tuzungumza haya tumetoa katika vitabu vyao, lakini tuhamasisha watu mwelekee katika marakiz, mwelekee katika vituo vinavyofundisha dini, ukweli wa kufundisha dini. Wafundishaji ni wengi, lakini si kila mfundishaji anayefundisha dini. Fahaula Shia yaatakiduna awwala al-kufar fi dinihim huwa awwalu man amana bi rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa hajara ma'ahu wa kana mulaziman lahu fi hayatihi thumma kana khalifatahu ba'da mawtihi thumma dufina ma'ahu. Kafiri wa kwanza anawesabika kwamba miongoni mwa makafiri, basi kafiri wa kwanza kwa Mashia ni yule aliyekuwa wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasomaji wazifahamu sira, yule wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya gogoro, aliyemwambia kwamba mimi ni mjumbe wa Allah, akamwambia sadakta, nifanye nini? Lakini pia yule ambaye katika hali iliyokuwa ngumu akitafuta Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama wawe katika mikono ya makafiri, alijitolea. Huyu ambaye ni kafiri wa kwanza katika dini ya Kishia akajitolea kutoka yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, katika hatari. Hakuogopea nafsi yake, bali kuna baadhi ya nyakati zilionekana ni bora nafsi yake itoke ili usalama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam uendelee kuwepo. Akatoka katika mji wa Maka kuelekea katika mji wa Madina akiwa naye. Lakini pia huyu anayemwita kafiri wa kwanza katika dini ya Kishia ndio yule ambaye alilazimiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam maisha yake. Na ndio maana ukiingia katika vitabu vya muhaddithun wanakwambia mtu wa kwanza kusimulia, mtu wa kwanza kusimulia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ambayo pia huyu kwa hadhi yake hii ya kusimulia hadithi ma hawama kafiri wa Kishia hawakushindwa kumwandama zaidi ya masahaba wengine. Lakini muhadithuna wanasema aliyehifadhi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam zaidi ya masahaba wote ni huyu ambaye wanamuita kafiri wa kwanza katika dini yao. Kwa nini? Kwa kulazimiana naye muda mrefu. Lakini pia huyu anaitwa kafiri wa kwanza katika dini yao ya Kishia ni yule ambaye baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuna mzozo uliopatikana katika kumteua yeye kuwa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Gogoro lilokuwepo ilikuwa ni ile ihtiramu. Huyu amwambia huyu, wewe bana ndio unastahiki. Huyu naye amwambia wewe ndio unastahiki. Lakini masahaba wote wakakubaliana kwamba huyu anaitwa kafiri katika dini ya Kishia, huyu ndiye anafaa kuwa khalifa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama baada ya kufa kwake. Lakini pia huyo huyo anayeitwa kafiri wa kwanza ndiye baada ya kufa kwake yeye, baada ya kufa huyu wanayemuita kwamba ni kafiri wa kwanza, akaenda kuzikwa pembeni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa manzilatuhu ma'rufa fi dinina ay din al-islam wa makanatuhu al-aliya as-samiya ma'rufa wa huwa Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Kafiri wa kwanza kwa Mashia tumemzungumza zungumza kwa kudonoa donoa, lakini manzila yake yafahamika. Kuna baadhi ya misikiti ikitolewa hutuba asitajwa Abu Bakari kule, yaonekana hutuba hiyo haifai. Kwa nini? Kwa sababu afahamika aliyoyafanya katika Uislamu Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Huyu ndiyo anahesabika ni kafiri wa kwanza katika dini hii ya kikafiri ya Kishia. Naam, twatamka kwa mdomo wazi kwamba hii dini ya Mashia ni dini ya kikafiri. Kwa nini? Kwa sababu waliotoa dini hii katika dini ya Uislamu ni wao wenyewe, achilia mbali ulama usunna katika aya alizozileta na istimbatu alizozizungumza hapa zinazoonesha ukafiri wao, lakini pia hata wao wenyewe hawakubali kuwa ni Waislamu. Anahesabika kuwa ni kafiri wa pili katika dini yao, huwa alladhi kana mulaziman lirrasul sallallahu alayhi wasallam, ni yule ambaye alikuwa amelazimiana maisha yake na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama. Wa baada mamatihi dufina bi janibihi, na baada ya kufa kwake kwa huyu kafiri anayezingatiwa ni kafiri wa pili kwa wao, ni yule baada ya kufa kwao, kufa kwake alizikwa pia pembezoni mwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni yule ambaye alikuwa ni khalifa wake baada ya khalifa Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, aliyechukua ukhalifa ndio huyu ambaye anaitwa kafiri wa pili. Yani wanapotaka kuorodhesha makafiri, yani yule kafiri wa kwanza wanasema ni Abu Bakar, afu kafiri wa pili ni huyu Umar radiyallahu ta'ala anhu al-Faruq, ambaye shekhe hapa amezungumza kwamba kafiri wao mmoja akiitwa Abu Lu'lu' al-Majus, ambao wao wanamuita babu shujaa'uddin, shujaa wa dini. Kaifa dhali? Li'annahu qatala Umar, yeye ameitwa ni shujaa wa dini, akawekewa siku maalum ya kusherehekea, yani wanasherehekea kufa kwa Umar, lakini pia kuonesha adhi na utukufu wa kafiri huyu aliyemuua Umar radiyallahu ta'ala anhu. Kwa Umar katika dini yao hiyo azingatiwa kuwa ndiye kafiri wa pili katika dini yao. Hakuna muda wa kuzungumza kila mmoja na wanayomsema kwayo, lakini baada ya kuwazungumza hao wawili yaonesha kwamba kullu sahabi baada mauti rasul sallallahu alaihi wasallama fahuwa indahum kafirun murtadun. Hapa kwa baadhi ya riwaya zao hatolewi sio huyo Ali, sio Al-Miqdad ibn al-Aswad, wala sio Abu Dharr al-Ghifari, wala sio Salman al-Farisi, hawamtoi. Zaonesha riwaya zao kwamba baada ya kutaja madaraja haya mawili, daraja la kwanza kafiri wa kwanza Abu Bakar, kafiri wa pili Umar radiyallahu ta'ala anhuma, masahaba waliobaki baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote waonekana ni makafiri walivitaji. Kwa maneno haya tuliposikia haionyeshi kuwa au inathibitisha kuwa yawezekana wakawachukua hawa watatu kwa malengo yao na makusudio yao, ndio maana wakawatoa hao watatu, tutakuja kuwaona. Haya anasema imamu wao Al-Majlis katika kitabu chake Biharul Anwar juzuu ya 30 ukurasa 399, anasema hivi: al-adillatu au al-akhbaru, naam, kuthibitisha akida yao mbovu hiyo katika vitabu vyao ni maneno ambayo ameyataja imamu wao Al-Majlis katika Biharul Anwar juzuu ya 30 ukurasa wa 399, asema hivi: al-akhbaru ad-dalatu ala kufri Abi Bakr wa Umar wa adrabihim, khabari zilizopo kwa wao zinazoonyesha juu ya ukafiri wa Abu Bakri na Umar radiyallahu anhuma, qala wa adrabihim ay amthalihim, na mfano wao katika masahaba na wale waliowafuata kwa wema, qal wa thawabi la'nihim, na habari zinazoonyesha kuwa wao wakifanya ibada ya kuwalaani hao masahaba Abu Bakar na Umar na mfano wao, thawabu wanazozipata kwa kuwalaani wao, walbaraati minhum, na dalili zinazoonyesha kwamba wao kufanya ibada ya kujiweka mbali na masahaba hao, qala aktharu min an tudhkara fi hadha almujallad au fi mujalladatin shatta. Hii dalili yaonesha kuwa ukiingia katika vitabu vyao utayakuta maneno mengi, uongo mwingi unaoonesha ukafiri wa Umar, Abu Bakar na masahaba wengine. Lakini pia utakuta habari zinazoonesha kwamba wao wanamwabudu Mola wao kwa kuwalaani hao masahaba na kujitenga mbali na hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Wanasema dalili hizo ni nyingi ambazo haziwezi zikatosha katika mjeledi mmoja au mijeledi tofauti tofauti. Hada kadhibi, na huu ni uongo wa wazi. Lana kitabu Allah wa sunnatu rasulillah wa atharu salaf wa atharu salaf salih min awalihim sahaba, tuna Qur'ani, tuna sunna, tuna athari za wema waliotangulia, wa kwanza wao ndio hao masahaba, zaonesha uongo wa haya wanaoyasema. Haina haja kuzirejea aya, lakini tangu jana mwasomewa aya zinazoonesha fadhila zao, madhi, sifa wanazozipata kutoka kwa Allah. Rawa al-Imamu al-Kulayni, imamu wao al-Kulayni katika kitabu al-Kafi, Rawdatul Kafi, juzuu ya 8 ukurasa 246. Habari hiyo kaipokea kwa Jaafar, anasema kana an-nasu ahla riddatin baada an-nabii sallallahu alayhi wasallama illa thalathata, walikuwa watu ni wenye kuritadi, yani watu waliokuwepo baada kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa ni wenye kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, waliritadi wote. Kala illa thalatha, isipokuwa watu watatu tu, al-Miqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Farisi wa Abu Dharr al-Ghifari. Ko masahaba wote ambao amewaacha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama baada ya kufa kwake, baada ya kufa kwake masahaba wote walilitaji, isipokuwa hawa watatu. Lakini tuulizane maswali hapa. Kwanza, huyu mtume wanaomdai wao ni nani? Kwa sababu ni'matullahi aljazai, yeye anasema kwamba mashia hawafikiani na ahli sunnati wal jamaa, wala hawakutani katika kumwabudu mola mmoja, wala katika kumfata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wala hawako tayari, wala hawakutani katika kumfata kiongozi mmoja aliyewekwa na dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa sababu huyu Muhammad ambaye khalifa wake aliyekuja baada yake ni Abu Bakari, hili ndio likawa gogoro kwamba hawataki kumfata Muhammad. Haya, watuambie huyo ni mtume gani ambaye yawezekana wanazungumzia mtume wao? Kwa sababu kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio huyo khalifa wake alikuwa Abu Bakari, ambao wao wanasemaje? Wanasema kwamba baada ya kufa mtume huyo masahaba walilitadi. Mtume gani? Allahu al-musta'an. Maneno ama riwaya walizonazo al-makdhuba zinazoonesha ukafiri wa masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam waliotoharishwa na Allah tabarak wa taala, waliosifiwa na Allah tabarak wa taala, kwa wao ni nyingi. Kwa nini tunazizungumza? Ili mpate kufahamu na muanze kufuatilia, mjue ni kwa nini wanatukanwa masahaba. Wana lengo gani? Kwani walikutana nao kwamba labda ilitokea mzozo baina yao? Hapana, bali wana malengo, ni wasira tu, wameona waipitie ili kufikia katika malengo yao. Al-amru thani, jambo la pili, ni namna ambavyo wao wanajikurubisha kwa Mola wao asiyejulikana. Sababu tunayemwabudu Ahlus Sunnah wal Jamaa Waislam, wao wamemkataa. Kwa wao hujikurubisha kwa Mola wao wanaomjua wao, Allahu aalam, ni maimamu wao au ni kina nani? Ni al-Mahdi al-Muntazar ambaye yupo katika sirdab, ni nani anaabudiwa? Almuhim, wao wajikurubisha kwa Mola wao kwa kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatukana, bali wana dua yao maalum ambao hiyo dua imejazana laana za kuwatukana Abu Bakari na Umari, Aisha na wengineo. Na muda hautoshi isokuwa tuyanukuu baadhi ya matusi wanaoyazungumza hao wenye akhlaki mbovu, akhbathu nnas, kutu wachafu mno. Ni'matullahi al-Jazair katika kitabu chake Al-Anwar An-Nu'maniya juzuu ya kwanza ukurasa wa 63 asema hivi: haya maneno anayoambiwa Umar radhiallahu ta'ala anhu, emi yachukue ukutane na moja ya kafiri la kishia limekula ushia wake afu likwambie maneno kama hayo, utafanya nini? Maana isionekane tupoteza muda. Hatupotezi muda kuambia maneno kama haya. Kueni na uchungu na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini yenu hii wao ndio wameifikisha hapa. Imamu wao huyo anasema hivi: inna Umara ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مصابا بداء في دبره. امسكيا maneno wanaoyazungumza hawa, na hawayazungumzi kwangu mimi, bali wanayazungumza kwa watu waliochukua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam dini, wakaifadhi ikakufikia ukajua kuna Ijumaa, kuna Idi, kuna sala tano, ukajua kuna pepo, kuna moto. Asema kwamba hakika Umar yeye alikuwa amepatwa na ugonjwa katika sehemu yake, katika tupu yake ya nyuma. Yatosha tu, yaani uende umwambie mzee maneno kama haya, kwa mimi nahisi wewe una ugonjwa katika tupu yako ya nyuma. Nahisi mtamalizana. Lakini pia jambo la pili wanasema, la yahda'u illa bima'i rijali. La ilaha illallah. Kwamba ugonjwa uliokuwa umempata Umar radhiallahu ta'ala an katika sehemu yake ya nyuma ya haja kubwa ni ugonjwa ambao ulikuwa ni ugonjwa ambao hauponi isipokuwa mpaka apate maji ya wanaume. Yani mathalan babu yako wanne, leo atokee mtu akwambie kwamba babu yako alikuwa ni shoga, wewe utakubali? Tuulizana sisi ndo Waislamu, si ndio? Yani wewe babu yako ameambiwa alikuwa ni shoga. Yani ili neno ukikusanya ni maana yake kwamba Umari alikuwa ni shoga. Asendo uambiwe wewe au babu, sio wewe, babu yako tu. Si utaandamana. Lakini leo tunapokuja kuambia watu maneno kama haya, waona ni kitu sahali sana. Si kweli. Hawa makafiri wa Kishia wawazungumza vibaya masahaba wa Mtume. Nini sababu inakupelekeeni nyinyi kuwa nao pamoja? Lakini pia Ali ibn Yunus al-Bayad katika kitabu chake amekiita siratul mustaqim, bal siratul al-i'wa al-i'jaj. Anaita kitabu chake kwamba njia iliyonyooka. Hapana, Allahumma iwe ni njia iliyonyooka kuelekea motoni. Hadha hakun. Kama iliyonyooka kuelekea peponi, hakuna pepo ya watu kama hawa. Yeye asema hivi, kana Uthmanu radiyallahu ta'ala anhu mimman yul'abu bihi wa kana mukhannathan. Yazingatiane ya maneno, kisha mtazame mtu ambaye anajiita ni Shia, uhisi amekwambia wewe, afu uone kwa utakaa naye katika sani moja. Uthmani, na mkumbuke kuwa hawa wanaowazungumza na kuwatusi na kuwalaani ni katika wale masahaba ambao Mtume anasema shikamaneni na mwenendo wangu mimi, alaikum bi sunnati qala wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyin. Hawa kutoka katika wale makhalifa Mtume SAW wanne. Umar ni khalifa wa pili. Abu Bakar ni khalifa wa kwanza. Uthman ni khalifa wa tatu. Wasemaje? Asema Uthman huyu alikuwa ni katika watu wanapenda kuchezewa chezewa. Yaani chukulia masala, ndo jikafiri la Kishia limekuja kwako kisha likakwambia naona mwanao anachezewa, mwanao wa kiume achezewa chezewa, wewe utajisikiaje? Hawa wazungumza kwa masahaba walioibeba dini yenu kukufikishieni kwa kukupendeni. Kwa unaposikia mtu anamzungumza Shia au anamtetea, kwanza katika Ahli Sunna la nashukku fi kufrihi, mujarradi wa kumtetea au kuwa na mashaka mashaka juu ya ukafiri wake, maneno ya Imamu Malik nadhani yameeleweka vizuri, hatuna mashaka naye. Asa ujiko umkute kijishia fulani kilichokishiba ile zile bahasha bahasha za 1500 ule ubwabwa, afu anakuja anakuambia kwamba nahisi mwanao achezewa chezewa, wewe unajisikiaje? Hawa masahaba si ndio wamekubebeni dini? Hawa masahaba si ndio wakikosekana nyinyi hakuna dini? Hawa masahaba si ndio Allah amekuamrisheni mpate ufahamu wao? Inakuwaje wanatukanwa? Yaani kuwatukana inakuwa ni ibada katika ibada za Kishia, afu unamfanya Shia ni ndugu yako, rafiki yako. Sahaba wa Mtume anaitwa Hanifi. Hanifi kwamba alikuwa akichezewa chezewa na alikuwa ni hanifu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini gani hiyo? Lakini pia walivyowatukana masahaba hawakukuacha hata wewe, bali hata mikafiri mingine tofauti na mikafiri ya Kishia haikuachwa. Na ndio maana kuliko kukutana na Shia katika sehemu za uficho, bora ukutane na John Paulo na wengineo. La yadhuruna kabishai, hawa hawatokudhuru kwa chochote, isipokuwa ukikutana na Shia kina Huseni, kina Hasani, kina Ali, kina nani, hao kukuua wewe ni ibada kwa wao. Intabihu, kuweni makini na hili. Huyu al-Imam al-Qummi wanaomsema wao aliyetajwa hapa amepokea kutoka kwa Abi Basri an Abdullah, asema kuweni makini na haya, yanakuhusu nyinyi. Kama hamna uchungu na masahaba wanapotukanwa, basi kuweni na uchungu unapotukanwa nyinyi, jiteteeni. Basi kuwatetea masahaba mtaki, bali yawezekana hata wanaowatetea masahaba mawachukia. Wala kadara Allahu alaina, basi jiteteeni. Sababu hawa mashia au makafiri wa Kishia hawakukuacheni hata nyinyi. Emsikia maneno yao, wanasema inna Nuhan hamala fi safinati alkalba walkhinzira walam yahmil fiha walad zina. Nuhu alayhi salatu wassalam, wanasema alibeba katika safina yake, alibeba mbwa na nguruwe, ila hakubeba watoto wa zinaa. Intabihu, hakubeba watoto wa zinaa. Na lau ingetosheka kuitwa nyinyi ni watoto wa zinaa, ingekuwa ni akhafu dharalaini. Lakini wakasema hivi, wanasibu sharrun min waladi zina. Lakini hawa wanaojiita masuni, hawa ni shari zaidi kuliko watoto wa zina. Ina maana nyinyi mko, yani mmezidiwa mpaka watoto wa zina. Lau angeletwa mtoto wa zina kisha ukaletwa wewe unajiita ni mtu wa sunni hapa, afu akakhiarishwa Shia, bana wamchagua nani? Angemchagua mtoto wa zinaa. Kwa nini? Kwa kuchagua yale madhara madogo, kwa sababu mtoto wa zinaa wanakubali kwamba ni mtu ambaye, kwa sababu Nuhu mwenyewe hakumweka katika safina yake, kadhiban wazura, lakini anaweza akachukuliwa chukuliwa kuliko wewe. Alikuja Hamza kwa moja wa imamu wao, akawaambia hivi, imamu, nimekutana huko, kuna watu wa ahlusunnati wal jamaa wenye kuwatetea masahaba, wenye kusimamisha hoja dhidi yenu, lakini nyinyi mnaposhindwa mnakimbilia kuwatukana na kuwatusi kwamba wao ni watoto wa zinaa. Madha kara, Abu Jafari akamwambia, kutowatukana ni bora zaidi, kutowatukana ni bora zaidi, yani kujizuia kutowatukana ni bora zaidi. Hapo hapo akasemaje, akamwambia hivi, ya Aba Hamza, inna nasa kullahum auladi baghala. Amewambiaje huyo? Amekuja anauliza, hem nipatie habari, mbona nyinyi mwatukana, mwaita watu ni watoto wa zinaa, eti kwa sababu wamekuzidini hoja. Kama hoja hamna, simrejee katika dini ya sawa, afu mwatukana kwamba wao ni watoto wa zinaa. Wewe imamu wasemaje? Nasema alkafu anhum aula, au katika rafdi kama hiyo, kujizuia kutowatukana hivyo ni bora. Afu akasemaje? Ya Aba Hamza, ewe Aba Hamza, chakufahamu anna nasa kullahum auladu baghai. Amekataza nini? Anathibitisha nini? Anakataza huko nje muwadanganye danganye wale, msiwatukane hivyo, lakini akida yenu iko hivi kwamba watu wote Waislamu wao na makafiri wasiokuwa nyie wote watoto wa zinaa. Hawe watoka vipi? Unatoka vipi huko? Yaani wewe unaambiwa kwamba anatetewa sahaba msikitini, wakimbia, atetewa sahaba sehemu fulani, wakimbia, wewe watoka vipi? Utajuaje kuwa wewe kwa wao ni mtoto wa zinaa? Mimi nadhani ni muda hautoshi, lakini pia ya kuzungumza ni mengi, isokuwa mimi nachonasihi tujaribu kuisoma dini yetu. Huu Uislamu ni wa Waislamu, wala hakuna Uislamu wa Shia abadan. Huu Uislamu ni wa Waislamu. Ukitegemea Shia akasome Uislamu wako, hata kuja kukunufaisha, bali atakuja kukupoteza kupitia Uislamu wako huo. Na haya fahamika, sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sira za masahaba zasoma katika vitabu vya Ahli Sunnati wa Jamaa, vya fahamika, yani tarehe haikusahau mazingira ya Mtume wala mazingira ya masahaba. Mlivyoshindwa kusoma hayo, wao wakaingia kuyasoma kwa lengo la kuyabadilisha. Leo kuna watu wanaiacha dini kwa kudanganywa tu katika sira za Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaiacha dini. Sasa ya kuongea ni mengi, na walioongea Allah walipeheri, lakini nasaha zangu kama ambavyo ndo nasaha wanazitoa wanazuoni wetu wa Kishafi na wengineo, ni sisi tuisome dini yetu, kwani usalama wa dini yetu au usalama wako wewe ni kuijua ile dini. Na ndio maana hata Allah tabaraka wa taala hakukuwajibisha wewe kufanya ibada ya aina yoyote bila kuisoma. Idhan mimi nishie hapa, wabillahi tawfiq, subhanakallahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.